الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بس ميراث علمنا قرآن الكريم ده ذكر قلنجان كشلر هكذا بيان قلدك وميراث قالش مرتبة لنا أنت قسمية تحسن لبودك وأولامين barchalariga misollar bayon qildik va mana shu misollarda ular kim qancha olishiga Qur'onda zikr qilingan tomondan bayon qilib o'tdik va navbatdagi esa bugungi darslarimizdan faslun al-mani'u min al-irsi arba'atun merosdan man qiluvchi narsalar to'rttadir ya'ni navbatdagi darsimizdan kimlar meros ola olmaydi degan darsimizda davom ettiramiz inshaalloh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، المانع من الإرث أربعة، ميراث دان ما قلوش النرساء تبتدر. الأول الرق وافرا أي كاملا كان كالقن أو ناقصا كالمكاتب والمدبر وأم الولد. Birinchi man qiluvchi narsa qulchilikdir. U to'liqcha qul bo'ladimi? Xuddi qin ya'ni sof qullar. U mudabbar bo'lmagan yoki boshqa hokazo bo'lmagan sof qullar singari. Au naqison yoki noqis qul bo'lsa ham, shu noqis qullik ham man qila oladi meros olishlikdan. Xuddi mukotab va mudabbar va umul valad sizlar singari. Mukotab ya'ni sulh tuzib falon deb narsa bersang ozod bo'lasan deb kelishilgan, mudabbar men o'lsam ozod bo'lasan deyiladi. Ummul valad o'zi sho'risidan farzand ko'rsa, o'sha sho'risi hojasi o'lgandan keyin ozod bo'ladi. Mana shular noqis qul deyiladi edi. Ana shu noqis qullik sifati bo'lsa hamda u merosdan man qilib qoluvchidir. Meros ololmaydi. وذلك لأن الرقيق مطلقا لا يملك المال بسائر أسباب الملك. Buni sababi chunki qullarni mutlaq qulchilikda molga molik bo'la olmaydi. Molik bo'lishlik sabablarini boshqa turlari bilan. Ya'ni qulda moliklik degan narsa bo'lmaydi. Chunki fala yamlikuhu aydan bil irsi. Bas uni meros bilan ham molik bo'la olmaydi. Qulga biron narsa sovg'a qilsangiz, uni shu sovg'angiz qulga emas, xojasiga tushgan bo'ladi. Qulni o'zi va topgan hamma mol-mulki xojasiniki bo'ladi. Qulda mulkchilik, moliklik sifati yo'q bo'lganligi uchun merosda ham u qul ola olmaydi merosni. Li'anna jami'a ma fi yadihi min al-mal fa huwa li mawlahu. Chunki qulning qo'lidagi barcha mollar u xojasinikidir. فلو ورثناه من أقربائه لوقع الملك لسيده فيكون توريثا للأجنبي بلا سبب وإنه باطل إجماعا. Agar qulga qarindosh urug'laridan meros bersak, qul olgan mol-mulklar xojasiga tushib qolar edi. Chunki qul olgan hamma narsa xojasiniki edi. Agar merosni ulushidan qulga bersak, u to'g'ri borib xojasining qo'liga tushgan bo'lar edi. Ana shunda notanish ajnabiy degani shu notanish bo'lgan kishiga sababsiz meros berishlik bo'lib qoladi. Endi sababli sababsiz deyishlikdan maqsad sabab bilan vasiyat qilsa bo'ladi. Mana shu begona odam ajnabiy odamga merosdan ulush beriladi, vasiyat bilan bersa bo'lar edi. Ya'ni bu yerda sabab vasiyat bo'lar edi. Ammo bu yerda xojasiga hech qanaqa sabab bo'lgani yo'q. Ana shunda qulga bersa, u suratda faqat qul o'rtasida vosita bo'lyapti. Shunda qulga berilmaydi. Chunki begona odamga sababsiz meros berib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni hojasini qo'liga o'tib ketgandan keyin. Va innahu batulun ijma'a. Albatta u, ya'ni begona odamga hech qanaqa sababsiz ulush berishlik bil ijma' botildir. ومعتق البعض عند أبي حنيفة بمنزلة المملوك ما بقي عليه درهم في فكاك رقبته فلا يرث ولا يحجب أحدا عن ميراثه. بعضسi ozod bo'lingan qullar Imom Abu Hanifa rahmatullohining huzurida u sof qullarning manzilatida bo'ladi. ya'ni boshing ozod yoki yarim tanang ozod deyilgan bo'lsa, mana shu oz ba'zi qismi ozod bo'lingan kishilar ham xuddi sof qul singari bo'ladi. Modomiki uni zimmasida o'zini bo'ynini ozod qilishlikdagi bir dirham qolgan bo'lsa ham. Ya'ni agar 3dan 1 qisming ozod desa, shu qulning o'zi bozordagi narxi 1000 so'm bo'lsa, shunda 330, ya'ni 3dan 1 qismi ozod bo'lib ketadi-da, 666 ni bu qul o'zi ozod bo'lishlik uchun ishlab hojasiga berishlik kerak. 666 dirhamdan 1 dirham qolar ekan, o'z bo'ynidagi qulchilik hali qoladi dedi Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi. Shuning uchun ba'zi qismi ozod bo'lingan qullar ham modomiki zimmasida 1 dirhami qolibdiki, u hal qul deb hisoblanadi. Mana shunda fala yarif, u o'sha qul ham meros olmaydi va biron bir kishini merosdan hajib ham qila olmaydi. Biron bir kishi degani biron bir qarindoshlari, aka-ukalari bo'ladigan bo'lsa meros olishligiga, ana shunda merosdan hajib qila olmaydi. Ya'ni agar bir ayol bo'lsa, shunda erini tark qilsa-da va bir o'g'lini tark qilsa, ana shu o'g'li qul birovni quli bo'ladigan bo'lsa, ba'zi ozod qilingan bo'lsa-da uni, ana shunda eri yarim olishlik kerak edi agar farzandi bo'lmasa. Agar farzandi bo'lsa 1/4 qismini olishlik kerak edi. Abu Hanifa rahmatullohining huzurida ana shu ba'zi qismi ozod bo'lingan o'g'il, ya'ni qul otasini hajib qila olmaydi. Ya'ni otasi shu o'lgan ayolni eri yarimni olaveradi merosini. Xuddiki bolasi yo'qdek. وعندهما هو حر فيرث وصاحبنده ابو يوسف ومحمد رحمه الله عليهما حضرده او بعضه آزاد قلينغان قل او حر حسابلانادي فيرث او ميراث алады و او يحجب شو باشقالارنى حجب قىلىشلىققا كۈچى يېتىدى يعني يحجب دېگەندىن مەقسەت ئەگەر بىتتە ئاكاسى بولىدىغان بولسا ئانىسى 3دىن 1نى ئالىۋەرەردى 2دە ئاكا بولۇپ قالسا ئاكا-ئۇكا ئانىسى 6دىن 1گە چۈشۈپ قالار ئىدى. Ana shunda agar bitta akasi ozod, ikkinchisi esa o'zi mana shu ukasi ba'zi ozod qilingan qul bo'lsa, Abu Hanifa rahmatullohining huzurida uni daxli yo'q. Onasiga 3dan 1 beriladi, akasi qolganini ta'sib qilib oladimi, merosiga qarab oladi. Lekin Abu Yusuf bilan Muhammad rahmatullohining huzurida bu ikki kishi hisoblanadida, onasini 3dan 1dan 6dan 1ga tushirib qo'yadi. Ya'ni hajbu hirmon qiladi. 3dan 1dan 6dan 1gacha hajb qila oladi dedi. Bu masala bina qilinadiki, albatta ozod qilinishlik Abu Hanifa rahmatullohining huzurida juzlanadi, sohibonda juzlanmaydi. Ya'ni juzlanadi degandan maqsad bir tarafini ozod qilsa, o'sha tarafi ozod hisoblanadida, qolgan tarafi qulchilikda qoladi Abu Hanifa rahmatullohining huzurida. Sohibonda agar qo'lini ozod qilsa ham, oyog'ini ozod qilsa ham, bo'yni ozod qilsa ham, xuddi hamma yog'ini ozod qilib olgandek bo'ladi hukman, ammo haqiqatan qolgan o'zini qismini garchi to'lab bersa ham, lekin haqiqatda hamma yog'ozot bo'lgan kishidek bo'ladi dedi. Ya'ni bu masalada ikki sherik bittasi o'zi nasibasini ozod qilib olganda ham xuddi shu ixtilof bo'ladi. Agar ikkita sherik bitta quli bo'lsa-da, birinchi sherigi qulini yarmini ozod qilib olsa o'zining nasibasini, shunda Abu Hanifa rahmatullohining huzurida qul hali qulchilikda turibdi. Nargi yarim qismini agar bu ozod qilgan sherigi nargi sherigisiga to'la bersa, keyin bu hammasi ozod bo'lib ketadi. Agar ozod qilgan sherigini oldida to'laydigan narsasi bo'lmasa, qulni o'zi yarim qismini to'lab, keyin ozod bo'lib ketib qoladi deydi Imom Abu Hanifa rahmatullohining huzurida. Abu Yusuf va Muhammadda o'sha yarim qismi ozod bo'lingan qul o'zi hamma oyog'i hurga aylandi, ammo lekin sherigi o'zi sherigini ruxsatsiz yarimini ozod qilib yuborgan uchun qulni o'zi yarim qulini harakat qilib beradi deydi. والثاني القتل الذي يتعلق به وجوب القصاص او الكفاره. Va ikkinchi man qiluvchi narsalardan va sabablardan o'ldirishlik. O'ldirishlikka qasos vojib bo'lishligi ta'lluq topadigan yoki kafforat ta'lluq topadigan o'ldirishlik bo'lsin. Ya'ni meros oluvchi kishi meros tark qiluvchi kishisini, ya'ni undan meros oladigan kishini o'ldirib qo'yishlikdir. Shu o'ldirishlikki yo bu meros oladigan kishi o'ldiriladi barobariga yoki kafforat vojib bo'ladi unga. Mana shu ikki xil narsa ta'lluq topsa, ana shu o'ldirishlik merosdan man qilib qoluvchi narsadir. Ya'ni bu Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelgan bir qancha hadislarda al-qatilu la yaris va o'ldiruvchi kishi meros olmaydi degan. Mana shunga binoandir. Amma al-qatlu allazi yata'allaqu bihi wujub al-qisas fa huwa al-qatlu 'andan. Ammo unga qasos vojib bo'lishlik ta'liq topadigan o'ldirishlik esa u qasddan o'ldirishdir. Ya'ni kimiki kimni qasddan o'ldirsa, uni barobariga u qasos olinishi kerak. Bunga diya yoki boshqa narsalar vojib emas, magaram agar sulh tussa va maqtulning valilari u boshqa gap bo'ladi. Va zalika bi an yata'ammada darbahu bi silahin aw ma yajri majrahu fi tafriq al-ajza'i kal muhaddad min al-khashab aw al-hajr. Va bunda bo'lishligi, ya'ni qasddan o'ldirishlik suratlari. Shunda endi iboratki merosni o'ldiradigan odamni qurol bilan o'ldirsa, qurol yaroq u pistolet bo'ladimi yoki pichoq bo'ladimi, qurol bilan o'ldirsa yoki o'sha qurolning o'rnida joriy bo'ladigan insonni juzlarini parchalab tashlashligida uni o'rniga o'tadigan taxtalardan iborat temir qilingan narsalar bo'lsa yoki toshlar bo'lsa, mana shular bilan o'ldirsa u qasddan o'ldirganday bo'ladi. وموجبه الاثم والقصاص ولا كفاره عليه uning taqozosi o'ldirgan kishiga katta gunoh sobit bo'ladi va uni zimmasida qasos vojib bo'ladi va uni zimmasida kafforat yo'q, ya'ni kafforatni bitta mu'min qul ozod qilishlik yoki 60 kun kechma-kech roza tutishlik kafforati yo'q unga. U qasos bilan to'la bo'ladi yoki kechiriladi yoki sulh qilinadi. 3ta anosi bor, ixtiyorligi bor. وعند ابي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى اذا تعمد ضربه بما يقتل به غالبا وان لم يكن محددا كحجر عظيم فهو ايضا عمد. ابي يوسف ومحمد رحمهم الله لارنين huzurida agar ko'pincha o'ldiriladigan narsa bilan urushligini qasd qilsa, ya'ni u o'ldirish uchun qo'yilmagan u, lekin shu narsalarni iste'mol qilsa ko'pincha o'lib qoladi. Mana shu narsalarni ursa, garchi temir qilinmagan bo'lsa ham, muhaddad ya'ni temirli narsa bo'lmagan bo'lsa ham, biz yuqorida aytdik temirni o'zi bilan ursa ham qasos amdanga o'tadi dedik. Chunki garchi qurol bo'lmasa ham. Chunki temirni o'zi juzlarni parchalab tashlaydigan narsalardan. Ammo Abu Yusuf Muhammad aytayaptiki, garchi temir bo'lmasa ham ko'pincha o'ldiradigan narsalar bilan ursa, katta tosh otsa ko'pincha o'ladi u. Mana shu narsalarni iste'mol qilsa, u ham qasddan o'ldirishlik hisoblanadi. Wa amma al-qatl alladhi yata'allaqu bihi wujub al-kaffarati fa huwa. Ammo unga kafforat vojib bo'lishlik ta'liq topadigan o'ldirishlar esa u ikkita qism bo'ladi. Imma shibhu 'amdin, birinchisi shibhu 'amd, ya'ni qasddan o'ldirishga o'xshash. Xato bilan qasddan o'ldirishning o'rtasidagi bir vosita. Ta'anni ta'ammada darbahu bima la yuqtalu bihi g'aliban. Shunday narsa bilan uradiki, ko'pincha o'ldirilmaydigan narsa bilan uradi. Misol uchun kaltaklab urib o'ldirib qo'yadi. Oddiy kaltak bilan urishdan ko'pincha odam o'lmaydi. Ammo lekin u ko'proq urib yoki qattiqroq urgani uchun o'lib qoladi. Mana shunaqa narsalarni ursa, u xuddi qasddan o'ldirganga o'xshaydi. وموجبه على القولين معا الدية على العاقلة والإثم والكفارة ولا قواد فيه. وأنين إكلا فتوى قبن عن يعني إمام أبو حنيفة وصاحبه أن فتوى قبن عن أنه تقاضى سي بو أدام عاقلة سن الزمة سيدة دية واجب بولاد وقناه كار بولاد وكفارة واجب بولاد يعني بنت مومن قل أزاد قلش لك واجب بولاد ولا قواد فيه لكن بنده أجارش لك يغضر. وإما خطأا yoki xatoan o'ldirishlikdir. Ikkinchi surati. Ya'ni kafforat vojib bo'ladigan o'ldirishlikni ikkinchi surati xato o'ldirishlikdir. Ka'an roma ila sayd fa asaba insanan. Bir avga o'q uzdi, u insonga tegib ketdi. Aw inqalaba fi an-nawmi alayhi fa qatalahu. Yoki uyqusida bir insonga dumalagan edi, insonni bosib qo'yib o'ldirib qo'ydi. Aw wati'ahu dabbatuhu wa huwa raqibuha. Yoki bir inson otiga minib turgan edi, shu minib turgan holatida oti bir odamni bosib o'ldirib qo'ydi. Aw saqata min sathin alayhi. Yoki tondan bir kishining ustiga yiqilib tushib bosib o'ldirib qo'ydi. او سقط عليه حجر من يده فمات yoki qo'lidan bir tosh tushib ketdi-da bir kishini kallasiga borib tushib yorib qo'yib o'lib qoldi kallasini. Mana shu xatoan o'ldirishlik deyiladi. Va mujabuhu al-kaffaratu wad-diyatu ala al-aqilati wa la ithma fihi. Va uning taqozosi, ya'ni uning hukmi kafforatdir. Bitta qul mu'min qul azod qilishlik yoki 60 kun roza tutishlik va oqilasini zimmasida deya vojib bo'ladi. Ya'ni oqilasi birinchi meros oladigan kishilardan, keyin mahalladoshidan, keyin qishloq ahlidan, keyin katta shahardan, u ham bo'lmasa oxiri baytul moldan olinadigan narsa deya. Va unda gunoh yo'qdir. Ya'ni unda gunoh yo'q degandan maqsad gunoh kabira bo'lmaydi, chunki u qasddan bo'lmaganligi uchun. Fa'indana yuhramu al-qatilu 'an al-mirath fi hadhihi as-suwar kulliha. Biz nima zahabda har bir mana shu suratlarda o'ldiruvchi kishi merosdan mahrum qilinadi. Ya'ni o'ldirishlikning uchala suratida ham merosdan mahrum bo'ladi. Idza lam yakunil qatlu bihaqqin. Agar o'ldirishlik haq bilan bo'lmagan bo'lsa. Ya'ni haq bilan degani idza amma idza qatala muwarrithahu qisasan aw haddan aw daf'an an nafsihi fala yuhram asla. Ya'ni haq bilan o'ldirishlik suratlari shu. Agar meros xo'rini ya'ni meros qoldiruvchi kishisini qasos olib o'ldirsa yoki had urib o'ldirsa yoki o'z nafsidan himoya qilgan holatda o'ldirib qo'ysa aslo mahrum qilinmaydi. Ya'ni agar o'zini meros oluvchi kishi boshqa odamni o'ldirgan bo'lsa-da, keyin bu odamni o'z meros oladigan kishini qasos barobarida o'ldirish kerak bo'lib qolsa, ana shunda merosxo'ri o'ldirsa qasosan merosxo'r uradi buni. Yoki haddan degan imom mana shu bir had vojib bo'lganda qozi shu merosxo'rga hadni urdisa hadni urayotgan paytida bu o'lib qolsa hadni urganda mana shunda merosxo'r olaveradi yoki meros oluvchi bo'layotgan kishiga tajovuz qilib hujum qilsa mana shunda o'zini himoya qila turib o'ldirib qo'ysa ana shunda aslo mahrum bo'lmaydi. Chunki u birinchi bo'lib zulmni tajovuzni boshlaganligi uchun bu odam o'zini himoya qilishlikka buyurilgan bo'ladi. Shunda o'ldirib qo'yishlik sodir bo'lsa merosdan mahrum qilinmaydi. Va kaza qatlul adili muwarrithahu al-baghi va fi aksihi khilafu abi yusuf. Va xuddi shuningdek adolatli kishi bog'i bo'lgan, ya'ni imomga qarshi chiqqan yoki yerda fasod qilgan mana shu meros qo'yuvchi kishisini o'ldirsa ya'ni bir ota xalifaning askarlarini ichida o'g'li xalifaga qarshi chiqqan toifalar bilan birga ana shunda jangga chiqib otasi o'g'lini o'ldirib qo'ysa ana shunda o'g'li bog'iy holatda ya'ni imomga qarshi chiqib jang qilgan holatda o'ldirib qo'ysa ana shunda otasi bolasini merosdan mahrum qilinmaydi va uning aksida Abu Yusuf rahmatullohiga xilof bor. Ya'ni uning aksi degani shuni aksi bo'lsa-da o'g'li bog'iy bo'lgan imomga qarshi chiqqan o'g'li otasini o'ldirib qo'ysa, shunda meros oladimi deganda meros olmaydi. Lekin Abu Yusuf rahmatullohiga xilofan. Va amma idza kana al-qatl bis-sababi duna al-mubasharati ka hafir al-bi'r aw wadi' al-hajar fi ghayri milkihi fa fihi ad-diyatu 'ala al-aqilati wa la qisas fihi wa la kaffara. Ammo agar o'ldirishlik sabab bilan bo'lsa-da muboshara bo'lmasa. Muboshara degani o'zi qo'li bilan o'ldirishlik yoki o'zi qo'lidagi asbob bilan o'ldiradigan narsa bilan o'ldirishlik muboshir deyiladi. Ya'ni o'ldirishlikka ro'baro bo'lgan kishi bevosita. Muboshara deyiladi. Sabab degani o'zi o'ldirmaydi-yu, lekin biron bir narsa buni amalidan bo'lgan narsa sabab bo'ladi shu o'ldiradi. Ammo agar o'ldirishlik sabab bilan bo'lsa o'zi bevosita o'ldirishlikdan o'zga xuddi quduq qazib qo'yuvchi singari yoki toshni o'zidan milkidan boshqa joyga qo'yib qo'yuvchi ya'ni bir katta tosh bor o'zini hovlisiga qo'ymasdan boshqa bir ko'chaga qo'yib qo'ysa bir kishi katta tezlikda mashinadan kelib urilsa ana shunda toshni qo'yuvchi odam o'zini milkidan boshqaga qo'yganligi uchun u tosh muboshir bo'lgani yo'q ya'ni o'zi tosh otib o'ldirgani yo'q ammo sabab bo'lyapti. Yoki quduq qazib qo'ysa, quduqda ham o'zini milkida emas, buni sharti fi g'ayri milkihi degani ka hafirlik bergan boradi. quduqni o'zini hovlisiga qozib qo'ysa, kim uchishi bo'lsa, u hech qanaqa ziyoni yo'q. Ammo lekin o'zini mulkidan boshqa joyga qozib qo'ygan bo'lsa, ana shunda qatlun bis sabab deyiladi. Sabab bilan o'ldirishlik bo'ladi, unda diya vojib bo'ladi. Ammo o'zini mulkida, o'zini hovlisining ichiga quduq qozib qo'ygan bo'lsa, shunda bir kishi tushib bo'lsa, hech qanaqa diya ham vojib bo'lmaydi unga. ففيه الديه على العاقله ولا قصاص فيه ولا كفاره ana shunda sabab bilan o'ldirishlikni hukmida oqirasimiz zimmasida diya vojib bo'ladi va unda hech qanaqa qasos olishlik ham kafforat to'lashlik ham bo'lmaydi va kazal halu idza kana alqatil sabiyan aw majnunan va xuddi shuningdek holat agar o'ldiruvchi shaxs yosh go'dak bo'lsa aqlini tanimaydigan yosh bola bo'lsa yoki jinni bo'lsa mana shu o'ldiruvchilarda ham ularga hukm sobit bo'lmaganligi uchun ana ular ham merosdan mahrum qilinmaydi. Fala hirmana indana bil qatl fi hadhihi suwari aydan. Bizning mazhabda mana shu suratlarda ham o'ldirishlik bilan mahrum bo'lmaydi. Ya'ni haq bilan o'ldirishlik yoki sabab bilan o'ldirishlik yoki yosh go'dakni o'ldirishlik uchta sabablar. فإن قلت أليس إذا قتل الأب ابنه عمدا لم يثبت به قصاص ولا كفارة أيضا مع أنه محروم اتفاقا أجل السنجسكي أتا أغلن قصدن أولدر قويسا أمجي قصاص صابت بولماده وأمجي كفارت حن صابت بولماده أتاسن زماسده لكن أتاس بالاتفاق أغلن ميراسا محرمكو شنه مسمى يعني أتا بولاس أولدر قويسا قصاص أغلن kafforat to'latmadilar, lekin boladan meros oldirmadilar otaga. Bisa aytamizki, huwa mujibun fi aslihi lil qisos. Albatta, otani o'g'lini o'ldirishligi o'z aslida qasos vojib bo'luvchidir. O'z asli kimni o'ldirsa qasos vojib bo'lishi kerak, qasdan o'ldirgandan keyin. Illa annahu saqata bi qolihi sallallohu alayhi va sallama la yuqtalu al walidu bi waladihi wa la sayyidun bi 'abdihi. Lekin qasos Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam so'zlari bilan soqit bo'ldi. Aytganlarki, ota bolasi barobarida o'ldirilmaydi. Xoja quli barobarida o'ldirilmaydi. Mana shu xabar bilan, mana shu hadis bilan ota bolasini o'ldirishligidagi shubha sodir bo'ladi va shubha bilan qaytariladi. لا يقال مقتضى قوله عليه السلام القاتل لا يرث أن يحرم مطلقا كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى فكيف أخرجت تلك الصور كلها aytilmaydiki payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning so'zlarining taqozosi o'ldiruvchi kishi meros olmaydi degan so'zlari mutlaqo o'ldiruvchi kishi mahrum bo'lmoqligidir deyilmaydi xuddi imom shofiy rahmatullohi alayhi borganlaridek Yani İmam Şafii rahmetullahi biz yukarıda istisno qilgan suratlarda ham baribir merosdan mahrum bo'laveradi degan edi. Yosh bola o'ldiradimi, sabab bilan o'ldiradimi, baribir mahrum bo'ladi degan edilar. Endi qanday qilib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam al-qatilu la yaris degan bo'lsa-da umumiy qilib o'ldiruvchi kishi meros olmaydi degan bo'lsa qanday bu suratlar chiqarildi? Istisno qilindi yuqoridagi suratlar. Ana shunda aytamizki li'anna naqulu biz aytamiz amma ixrojul qatili bi haqqin فلان الحرمان شرع عقوبه على القتل المحظور اما حق bilan o'ldiruvchi kishini bundan hukmdan chiqarib olishlik sababi merosdan mahrum bo'lishlik man etilgan o'ldirishlikka uqubat bo'lgan holatda shariat qilingan edi man qilingan o'ldirishlik ya'ni musulmonning qoni va moli va obro'si haromdir U bu man qilingan o'ldirishlik. Ya'ni musulmonga biron-bir nohaq tajovuz qilishlik haromdir. Ana shu harom bo'lgan o'ldirishlikka jon, harom bo'lgan jonga tajovuz qilganligi uchun uqubatdan mahrum qilingan edi merosdan. Ammo bu yerda haq bilan o'ldiryapti. Qasos yoki had Allohning haqlari edi. Mana shu haq bilan o'ldirganligida u mana shunday man qilingan o'ldirishlikka tajovuz qilgan bo'lmaydi, hisoblanmaydi. واما اخراج المتسبب فلانه ليس بقاتل حقيقه واما سبب bilan o'ldiruvchi kishini ham bu hukmdan chiqarishlik ya'ni meros oladi merosdan mahrum qilinmaydi deyishlikning sababi chunki u haqiqatan o'ldiruvchi emas ala yura annahu law fa'ala zalika fi milkihi lam yu'khaz bi shay'in ko'rilmaydimiki agar shuni o'z milkida qilganda edi shu ishni. Biron bir narsa bilan olinmas edi, ushlanmas edi. Ya'ni quduqni o'zini hovlisini bir chekkasiga qo'yib qo'yganda yoki o'ziga kerakli bo'lgan o'zining toshlarini uyini chekkasiga qo'yib qo'yganda biron bir kishi shu sababli o'lsa hech qanaqa ziyoni bo'lmas edi-ku. Bu yerda ziyoni bo'lishligini sababi bu u o'zini mulkidan tashqariga qo'yib qo'yganligi uchun. Shuning uchun sabab bilan o'ldirildi deyilyapti. Wal qatilu yu'akhadhu bi fi'lihi sawa'an kana fi milkihi aw fi ghayrihi karrami. Va ammo o'ldiruvchi kishi, ya'ni bevosita o'ldiruvchi kishi sabab bilan emas. Bevosita o'ldiruvchi kishi o'z fe'li bilan olinadi. Barobardir milkida bo'ladimi yoki milkidan boshqasida bo'ladimi? Shu o'z fe'li bilan ushlanadi. Xuddi kamon otuvchi kishi singari. Ya'ni agar bir kishining o'zini yerlari bo'lsa, o'sha yerlardagi bir hayvonlarni ovlashlik uchun bir kamon otaman desa, yer ham o'ziniki, shu yerdagi hayvonlar ham o'ziniki, kamon o'qi, kamon ham o'ziniki. Hamma narsa o'ziniki, milki. Lekin shu yerda bir kishiga tegib ketib qolsa, insonga baribir ushlanar edi, chunki bu o'ldiruvchi, bevosita o'ldiruvchi bo'lyapti. U milkida bo'ladimi, milkidan tashqarida bo'ladimi, fe'liga javob beradi u. Va aydan al-qatlu la yatimmu illa bi maqtulin. Va yana o'ldirishlik o'ldirilgan kishi bilan to'la bo'ladi. Ya'ni o'ldirdi degan so'z bir kishini joni chiqishligi bilan bo'ladi. Agar o'lmay qolsa u o'ldi deymaydi-ku. Faqat adama halat tasabbub. Sabab bo'lishlik holatida u yo'q edi. Ya'ni bu odam quduq qazib qo'yishlik paytida biron bir kishi o'lgan yo'q-ku. Quduq qazishlik vaqtida. U o'ladigan vaqti undan keyin xoh bir kun o'tsin, xoh necha yil o'tsin, u sabab bo'ladigan holatda, quduq qazayotgan holatda u o'ldirilgan odam yo'q edi. Fa inna hafrahu masalan qad ittasala bil ardi dun al hayawani. Albatta uning quduq qazib qo'yishligi misol uchun u yerga bog'langan edi, ya'ni yerga qozgan edi. U hayvonlarga, tirik jonzotlarga bog'lanmagan edi uning hukmi. Va la yumkinu an yuj'ala qatilan 'inda al wuqu'i fil bi'ri. إذ ربما كان الحافر حينئذ ميتا. Quduqqa tushib yiqilgan paytida, o'lgan paytida bu kishi quduqning egasi o'ldiruvchi deyilmoqligi mumkin emas. Chunki ehtimol quduqni qazuvchi odam o'sha paytda o'lgandir. Quduqni qazgandan keyin bir necha yildan keyin bir kishi tushib o'lsa, bu quduqni qazuvchining aybida bu, shu o'ldirdi deb deyilmaydi. Chunki ehtimol u quduq qazuvchi odam o'lib ketgandir. وإذا لم يكن قاتلا حقيقة لم يتعلق به جزاء القتل أي أعني حرمان الميراث والكفارة أجر بو أدم حقيقة أولدروش بول مسيكان أنجا أولدرش لك جزاء لارت على خطب ميدا يعني أولدرش لك جزاء لار دم مقصد ميراث دم محرم بولش لك وكفارة لار بو أدم نزم مسيكا سبب بلن أولدروش نزم مسيكا على خطب ميدا Ammo lekin amma wujub diyati ala al-aqilati fa li siyanati dami al-maqtuli an al-hadari. Ammo oqilasini zimmasiga diyani vojib bo'lishlik esa o'ldirilgan kishining qonini bekor bo'lib ketishlikdan saqlab qolish uchundir. Ya'ni behudaga o'lib ketdi deyilmaslik uchun insonni musulmonning qoni hurmatli bo'lganligi uchun bu yerda tushunmovchilik bo'lib sabab bilan o'ldiruvchi o'ldirishlik sodir bo'lganligidan keyin ana shu sabab bilan o'ldiruvchi kishining zimmasida diya vojib bo'ladi. Bi xilofil muxti'i fa innahu mubashirun lil qatlil mahzuri bi fi'lihi fa yalzamuhu al kaffaratu wal hirmanu. Lekin xatoan o'ldiruvchi kishini xilofi bilan, ya'ni xato qiladi-yu lekin o'zi o'ldiradi. Sabab bilan emas. Buni xilofi, buni hukmi boshqacha. Chunki o'ldiruvchi kishi man aytilgan o'ldirishlikni o'z fe'li bilan muboshir bo'lyapti. O'z fe'li bilan bajaryapti o'ldirishlikni. Shunda kafforat va mahrum bo'lishlik, merosdan mahrum bo'lishlik xatoan o'ldiruvchi kishiga lozim bo'laveradi. Va amma ikhroju sabiyyi wal majnuni fa li anna al hirmana kama zakarna jazaa'un lil qatlil mahzuri. Ammo yosh gudangni va jinnini o'ldirib qo'yishlik hukmi bu yuqorida merosni man qiluvchi hukmidan tashqariga chiqishlik istisno bo'lishligining sababi chunki mahrum bo'lishlik bizni zikr qilganimizdek u man qilingan o'ldirishlik uchun jazo bo'ldi. Harom qilingan qonni kasb qilganligi uchun, oqizganligi uchun jazoan mahrum bo'lgan edi. وفعلهما مما لا يصلح أن يوصف بالحظر شرعا. ويش بلا بلان مجنون إكلاسن فعله شرعي حساب ده و من قلنجان نرسى دب صفت لن مالك ده درس بولميده. Yani taklif etilmagan yosh aqlini tanimaydigan go'dak va jinnilar shar'iy taklifotlar bilan takliflanmagan. Demak, shar'iy taklifda yo buyruq bo'ladi, yo qaytariq bo'ladi. Buyruqni evaziga mukofot, qaytariqni evaziga uqubat. Demak, bularga buyruq va qaytariq, uqubat va savoblar bularning zimmasida shar'iy taklif sifatida yo'q bo'lganidan keyin bular o'zi bilmasdan o'ldirilgan hisobida aqlin tanimaydigan kishilar o'ldirganda ularga hukm, ya'ni o'ldirishlik jazolari ta'lim topmaydi. Iz la yutasawwaru tawajjuhu khitobi shari'i ilayhima. Chunki shari'i zotning Allohning xitobi mana bu ikkita kishiga yuzlanishligi tasavvur qilinmasdi. Ya'ni barcha shariatda kelgan xitoblar bular majnun bilan yosh bolalarga yuzlantirilmas edi. بخلاف المخطئ فإنه أهل لذلك. لكن خطأً أولدروش كشنه خلافه بلن. چونكي خطأ أولدروش كش شرعي خطابك أهلده. يعني او بلغت كتكن عقلن تاني ديگن شريعتنين تكلفات لربلن تكلف لنگن كشه يدر. يعني شو خالتة أولدروش كويسه خطأً بولسه هم او بشقه چه بولده. او ميراسته محروم بولشه كيره بولده. وأيضاً الحرمان باعتبار التقصير في التحرزي. ويتصور نسبة التقصير إلى المخطئ دونهما. ويانا محروم بولشلك احتياط بولشلك داگه انسان قاصرلگه اعتبارا بولارده. يعني اوزي احتياط بولشلك كرهگده. اولدرشلگدن ياكي منشو اشلردن احتياط بولشلك كرهگده. اما احتياط لگدن ناقص بولشلك اوزي قاصر قلشلگه او خطا اولدرو چكشلگه نسبت بيرلده. خطا اولدرو چكشلگه اولدرشلگدن احتياطينه آمدن. Demak, noqislik qosirlik qildingmi? Mahrum bo'lasan deyiladi. Ammo ikkalasidan o'zga yosh bug'idak va majnunlarga ehtiyot bo'lishlik qosirlik degan narsasi nisbat berilmaydi. Wa alam anna diyat al-maqtul khata'an kasa'iri amwalihi hatta yuqda minha duyunuhu wa tunaffadhu wasayahu wa yarithuha kullu man yarithu sa'ira amwalihi. Bilinki, albatta xatoan o'ldirilgan shaxsni diyasi xuddi mollari boshqa mollari singaridir. Ya'ni bir kishi xatoan o'ldirilib qo'yilsa, unga keyin o'ldiruvchi tarafni oqilalari diya berishlik kerak edi. 100 ta tuya yoki o'zlari kelishilgan diya berishlik kerak edi. O'sha diyani maqtulga berilsa, maqtulni valilariga xuddi mana shu o'lgan kishini moliga mol qo'shilgandek bo'ladi. Tarikasi ziyoda bo'lgandek bo'ladi. Boshqa mollari singari e'tiborida bo'ladi, hattoki o'sha diyadan ham qarzlari o'talinadi. Ya'ni o'ldirilgan kishini qarzlari o'zi tark qilgan tarikasiga yetmasa, diyasidan to'ldirib yuboradi qarzini. Va o'sha o'lgan kishining vasiyatlari diyasidan ham ijro qilinadi. 3dan 1 qismigacha diyasini ham qo'shib yuboradi tarkasiga. Ana shuni hammasini majmuasidan keyin 3dan 1 qismigacha vasiyatni ijro qilinadi. Va yarithuha kullu man yarithu sa'ira amwalihi. Diyani ham boshqa mollarini meros oladigan har bir shaxs meros ola oladi. Er xotin bo'lsin, qavm qarindosh, asabiyatchilik, kimiki tarikadan merosga haqli bo'lgan bo'lsa, diyani ham xuddi tarika singari o'shancha merosiga haqli bo'laveradi. وقال مالك رحمه الله تعالى لا يرث الزوجان من الدية لانقطاع الزوجية بالموت ولا وجوب للدية إلا بعده. إمام مالك رحمة الله عليه أتلر إير خاتنلر ديادان ميراس آل نشميدة دي. يعني إير خطأن أولدرلسة ده وني إوازيغة ديا سنتولانسة شند خاتن ديادان ميراس سورة دالاميدة دي. چونكي أولشلق بلن er-xotinchilik orasi uzilgan. Va diya esa o'lgandan keyin vojib bo'lyapti. Demak, o'lgandan keyin o'zi er-xotinchilik aloqasi uzilib bo'lgandan keyin diya vojib bo'lsa, bu xotinning aloqasi bo'lmaydi erining diyasiga dedi. Undan oldin, eri o'lishdan oldin oxirgi nafasi chiqquncha bo'lgan qanaqa tarikasi bo'lsin, sherik bo'la oladi xotini. Ammo o'lib bo'lgandan keyin sodir bo'lgan mollari ziyoda bo'lgan pullar va diyalarga xotin qo'shila olmaydi dedi. Aksi ham shunaqa dedi. Qulna innahu alayhi salatu vasallamu amara bi tawrisi imraati ashyam dubabiyyi min aqli zawjiha. Aytamizki, albatta biz Imom Malik rahmatullohiga javob bergan holatda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ashyam dubabiy kishining ayolini erini diyasidan meros berishlikka, meros olishlikka buyurdi. Ya'ni ashyam dubabiy degan sahoba xatoan o'ldirib qo'yilgan holatida uni diyasi to'langan paytida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayoliga diyasidan ham meros berishlikka buyurgan edi. Ya'ni bu Imom Malik rahmatullohining so'zi qiyos bo'lgan edi va bu yuqoridagi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan kelgan xabar u qiyosga qarshi kelgan edi-ku, lekin bu holatda xabar hadis olinadi. Va qala Zuhri kana qatlu ashyam xato'an. Imom Zuhri aytlarki, ashyam ad-dibabini o'ldirilishligi xato'an edi dedi. Va kaza yathbutu indana haqqu az-zawjayni fil qisosi. لقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا او حقا فلورثته وخود شندك بزن حضورمزدا ير خاتنين حقي قصاصدا هم ثابت بولا بيرادي يعني بر كشيني خاتنيني اولدرب قويسا يري كيچيرميمن قصاصني اولامن دسه هم حقي بار يري دياسني اولامن دسه هم حقي بار توغري اولدرلغان خاتنني اوزيني اتاسي اوغلاري وليلار بولادي ولي المقتول بولادي ammo eriga ham mana shu haqdan qasos haqidan beriladi. Agar hamma valilar kechirib yuborsa-da qiz o'lgan qizni, lekin eri kechirmay tursa ham haqi bo'ladi. Ya'ni qasos olishlik yoki olmaslikdagi haq huquq eri xotinga ham sobit bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimki bir molni tark etsa yoki haqni tark qilsa, u merosxo'rlargadir haqidir. ولا شك ان القصاص حقه ستيخكي البته قصاص olishlik uning haqidir ya'ni mayit qasos olishligiga haqqi bordir chunki agar bir kishi qo'li kesilib tashlansa o'sha qo'li kesilgan odam haqqi borki ularga odamni qo'lin kesishlikka ammo o'lgan kishichi o'ldirib qo'ysa shu odamni haqqi borki buni valilari buni o'ldirishlikka ya'ni o'ldirilgan kishi qasos olishligi o'zini haqqi edi لانه بدل نفسه چونكي قصاص o'zini jonini badali o'rin bosari almashgan narsasi edi o'rin bosari edi fastahiquhu jami'ul warathati bihasabi irthihim kaddiyati bas mana shu qasos olishlik haqiga ham hamma merosxo'rlar haqli bo'la oladi ularning merosi hisobicha diya singari merosi hisobicha degani ya'ni o'sha yerda eng avlarog'i otasi va o'g'li mayitni valisi bo'lishlikka qasos olishlik to'g'risidagi eng kuchli haq egalari otasi bilan bolasi bo'ladi. Xuddi merosda ham ota bilan o'g'il eng ko'p merosga haqli bo'ladigan valilar bo'lgandek. Xuddi deyasingari. Aqol ibn Abi Layla la haqqa lahuma fil qisosi. Ibn Abdurrahman ibn Abi Layla rahmatullohi aytadilarki, er xotin uchun qasoslarda haqi yo'q. لانه لا يستحق بالعقد الذي هو سبب استحقاقهما اي الزوجيه كما لا حق فيه للموصى له chunki nikoh aqdi bilan qasosga haqli bo'la olmaydi u nikoh aqdi bilan er xotinchilikka haqli bo'lishlik sababi edi bir kishi nikoh aqdi bog'lashligi bilan er xotinchilik sobit bo'lgan edi er xotinchilik haq huquqlari sobit bo'lgan edi ana shu nikoh aqdi bilan oq qasos olishlik olmaslikdagi haqqi huquqlar sobit bo'la olmaydi. Ya'ni o'z aslida er xotinlar umumiy olganda begonalardir. Umumiy olganda aqdi nikoh bo'lishdan oldin begona bir-biriga. Begona kishilar bir-biriga nikoh aqdi bog'langandan keyin er xotinchilik sobit bo'lar bo'lib qolgandan keyin qanday qilib endi bu qon jigari bo'lgan kishilarni ota o'g'illarini haqlariga o'xshab bunga ham qasosga haqi bo'ladi. Xuddi u uchun vasiyat qilingan kishining haqi yo'q-ku. Bir kishi uchdan bir pulini yoki molini begon odamga vasiyat qilsa dedi. U merosga sherik bo'ldi vasiyatga. Ammo lekin uni haqi yo'q-ku qasosga dedi. Va hu mardudun. Lekin bu fatvo qaytarilgandir, qabul qilinmaydi. Bi anna istihqaqat irsi biz zawjiyati la yatawaqqafu ala al-qabuli. albatta er xotinlik bilan merosga haqli bo'lishlik qabul qilishlikka to'xtab turmaydi. Ya'ni agar xotini o'lsa, eri yarimini olsa olishligi qabul qildim deyishlikka to'xtab turmaydi. O'zi tushtirsam merosda yarimi tushtirish bo'linib ketaveradi. U eri merosni men qabul qildim deyishga ehtiyoj yo'q. Kasihtaqihi bil qarobati xuddi qarindosh urug'i bilan haqli bo'lgan singari. بخلاف الوصية لكن وصياتنا خلاف بلان فإن حق الموصى له يتوقف على قبوله البتة أمجا وصيات قلنين كشنين حقه وقابل قلشتك تختبتر هذا أجر موصى له وأمجا وصيات قلنين شخص وصياتنا قابل قلمسة قابل قلنين ديل ميدا ويرتد برده ونو قيتارش لي بلان قيت بيت هذا يعني وصياتنا قابل قلمادن ديسة وصيات باطل بولاد هكذا ذكره الإمام السرخسي في شرح كتاب الديات İmam Sarahsi rahmetullahi aleyh diyat kitabının şerhinde mana şunu yıkılıp zikir ettiler. Şimdi dersimizle yakın yasayımız inşallah diğer dersimizin vassalisu ihtilafı dineyn. Yani yine men kılıkçı nesillerden üçüncü sebebi dinin ihtilaf buluştuğu. Mumin kafirden miras alınmaydı. Kafir muminden miras alınmaydı. Yani cöyden inşallah devam edemiz. Ve sallallahu ala khara halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in.